autopromocja. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. W czwartek wydanie specjalne, świąteczne, a w nim niecodzienne tematy. Niepodległość, suwerenność, patriotyzm. Śniadanie w Trójce. W czwartek po 9:00. W imieniu swoich gości i własnym zaprasza Beata Michniewicz. Transmisja dostępna będzie online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Dobry wieczór, Get High. Jak tydzień temu audycji Od Panka do Franka rozpoczynam utworem z nowej płyty, długo wyczekiwanej i tym razem długo grającej zespołu Bobcat z Półtuska. Primal Fury. I tym razem także będzie to album wieczoru, a nawet nocy. Ten program realizuje Elżbieta Różycka. Wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 3:00 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, Death Red Moon. To natomiast utwór tytułowy z albumu wydanego mniej więcej 11 lat temu przez Glena Danziga i ten album chciałbym dzisiaj troszeczkę przypomnieć. Posłuchajmy. Danzig, W głębi nocy, audycja Od Panka do Franka. Yeah. A dlaczego Danzig dziś zabrzmiał wśród nocnej ciszy w trójkowym eterze? A dlatego, że muzycy zespołu Bobcat bardzo cenią tego wykonawcę, a szczególnie te kapele, w których kiedyś grał i śpiewał, czyli Misfits i Samhain. No i nawet skomponowali kawałek, który w oczywisty sposób nawiązuje do patentów Danziga i ten utwór znalazł się na ich albumie Primal Fury. Ten utwór nosi tytuł Snares. Cóż za urocze pianinko. Poczułem się trochę jak na dzikim zachodzie. Honky Tonk. Tak się określa to brzmienie rozstrojonego pianina. Tę radosną twórczość załogi Spółtuszka zespołu Bobcat zmiksujemy za chwilę w trójce z utworem Glena Danziga, ponownie z albumu Death Red Sabbath. Ja powiedziałem, że Utwór Death Red Moon jest tytułowy, no nie do końca, tak troszeczkę się minąłem z prawdą, no ale taka godzina to się chyba czasem można minąć z prawdą, ale ważne, żeby nie mijać się z dobrą muzyką i dziś takiej pod dostatkiem, mam nadzieję, będzie w audycji od Panka do Franka w Trójce. Bo od Panka przejdziemy do Franka. Dziś od razu zapowiem, jaki to będzie album, mianowicie Weasels Ripped My Flesh. Już Państwo powinni sobie wygooglować okładkę, ponieważ ona wprowadzi w odpowiedni nastrój. Mam nadzieję już teraz, gdy będziemy słuchać Danziga i jego utworu Jawbone. Ten album Danziga wydano, oprócz tego, że na płycie kompaktowej, także na winelu. I tutaj sytuacja wygląda ciekawie, ponieważ oprócz tego, że był czarny winyl wydany w liczbie sztuk 2000, to pojawił się też winyl czerwony, konkretnie 1000 sztuk, no i to jest bardzo poszukiwana płyta. Nawet sprawdziłem, po ile chodzi na giełdzie ogólnoświatowej, 105 euro minimalna cena, a średnia 150 euro. No to są nietanie rzeczy, winyle w czasach nam współczesnych. Mam wrażenie, że firmy po to właśnie wydają takie małe nakłady, żeby potem ta cena była maksymalnie wysoka. Również jako picture disc ten winyl został wydany, a to akurat w liczbie sztuk dokładnie 2000, tak. 2000 sztuk picture diska zostało wypuszczonych w świat i aktualnie jest to również bardzo trudno dostępne. Płyta kosztuje około 60 euro na rynku wtórnym oczywiście. No i jest coś wspólnego, jeśli chodzi o nowy album zespołu Bobcat, ponieważ ten akurat został wydany tylko w formacie winylowym. Czarna płyta, niebieska, czerwona. Chyba te trzy kolory na razie. Może będzie jeszcze do druk. Tak więc chyba warto się śpieszyć. Ja nie mam żadnego interesu ani prowizji w tym, żeby zachwalać ten towar, ale muzycznie po prostu mi się to podoba. Więc teraz z dwóch kawałków ulepimy jeden, ponieważ to będą krótkie, dosyć aczkolwiek chwytliwe melodie w trójce. O właśnie, dobra nazwa na nocną audycję. Chwytliwe melodie. Bobcat ponownie. Najpierw utwór Show Off, a potem Good Day to Die. No dzisiaj taki dzień wyjątkowy, ale może niekoniecznie po to, aby umierać. No chyba, że z miłości. Bobcat w trójce. Audycja od Panka do Franka. We'll be right back. No, mówiłem, że takie krótkie, że nie zdążyłem założyć słuchawek. Przez 3 minuty zakładałem słuchawki i zdążyłem po zaświeceniu się czerwonej lampki. To był zespół Bobcat. A teraz od Panka przechodzimy do Franka. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina napisał, że to dobre było. Ja się bardzo cieszę z tego, a teraz będzie, myślę, że jeszcze bardziej w guście pana Zbyszka. O, sitko może przesunę. Chrum, chrum. Dobrze. Teraz będę mówił jeszcze wyraźniej. Tak więc teraz docieramy do Franka w Trójce i do płyty, której tytuł już wypowiedziałem, Weasels Ripped My Flesh. To album wydany w 1970 roku i zawiera nagrania podróże studyjne i w dużej części koncertowe. Za chwilę właśnie taki utwór zagrany na żywo. Eric Dolphy Memorial Barbecue, no, czyli kilka minut nienadętej sekcji dętej. A to była w Trójce. Nienadęta, sekcja dęta. Tak jest, w audycji od Panka do Franka. Nienadęta sekcja dęta, ale za to jaka znakomita. Ian Underwood na saksofonie altowym, Bunk Gardner na tenorze, Motorhead Sherwood na saksofonie barytonowym jeszcze pociągał nosem w tym utworze, Bass Gardner na trąbce i fligerhornie. Reszty składu nie będę wymieniał, tym bardziej, że on nie jest taki sam we wszystkich utworach, ponieważ one są różnie preparowane, i studyjne, i koncertowe. Album Weasels Ripped My Flesh, uważany za drugą część poprzednika, czyli albumu Burnt Winnie Sandwich, wydanego również w roku 1970. Obie te płyty zawierają wcześniej niewydany materiał zespołu The Mothers of Invention, jednakże Burnt Winnie Sandwich skupia się bardziej na studyjnych dokonaniach grupy, kiedy Weasels Ripped My Flesh ukazuje złożoność i wariactwo koncertowych dokonań grupy, a nawet ocierających się o awangardę free jazzową. I tak było przed chwilą. Nie jestem jednak do końca pewien, czy to było nagranie koncertowe. Chyba jednak studyjne, natomiast na pewno, albo może jeszcze to sprawdzę. Tak, na pewno Get a Little to będzie zapis jednego z fragmentów koncertu. Ponownie w Trójce. Frank Zappa. Her drawers and get a little. No i tu oklaski i wszystko jasne, czyli na żywo, a wcześniej na żywo, ale w studiu, utwór The Eric Dolphin Memorial Barbecue, a przed chwilą Get a Little, jeszcze jeden krótki fragment z tej płyty za chwilę. Chciałem tylko odpowiedzieć na pewien postulat Nikifora, który napisał, czy ja mógłbym pozdrowić odsłuchujących audycję następnego dnia z taśmy, o ile oczywiście ona jest nagrywana na taśmę. Raczej chyba na dysk. No więc muszę odpowiedzieć, że dzisiaj nie będzie miękkiej gry. Dzisiaj będę pozdrawiał tylko tych, którzy słuchają na żywo. No bo dlaczego ktoś ma mieć lepiej ode mnie? Skoro ja nie śpię, to państwo też mogą nie spać i słuchać Trójki. I państwo słuchają Trójki, piszą, że urocza noc. Pani Alina jest autorką tych uroczych słów i że w ogóle genialnie. Wiesz, podzielam to zdanie. Uważam, że samo zachwyt jest dużo lepszy od samokrytyki albo krytycyzmu, szczególnie nadmiernego. Tak więc dzisiaj zdusiłem przed wejściem do studia wewnętrznego krytyka i od razu mi się lepiej żyje, lepiej pracuje i w ogóle państwu też tego życzę, szczególnie w Święto Niepodległości, żeby właśnie się zupełnie, że tak powiem, uwolnić i być niepodległym. Takie motto na dziś, chociaż Frank Zappa za chwilę zaśpiewa Oh No, ale to myślę na inny temat. Jeszcze raz w Trójce album Weasels Ripped My Flesh. Bo audycja od Panka do Franka w Trójce zawsze na żywo. My tu jeńców nie bierzemy, my się nie oszczędzamy, o drugiej przyjeżdżamy i do trzeciej gramy w Trójce. Znaczy mówię w zasadzie o sobie i o całej ekipie. Już przedstawiam ekipę, pani Ela dzielnie kręci potencjometrami i wysuwa heble, jak w porządnym zakładzie stolarskim, bo my tutaj właśnie mamy dużo, że tak powiem, dobrego materiału. Niekoniecznie właśnie stolarskiego i to nie są płyty, które brzmią tak jak przysłowiowe drewno, wręcz przeciwnie, to jest bardzo żywa muzyka. Za chwilę przykład takiej żywej polskiej muzyki po polsku, ponieważ jest Święto Niepodległości, więc wypada zagrać trójkę polskich utworów w Trójce. Ten pierwszy zaśpiewa kobieta, no bo wiadomo, ladies first, że tak powiem, nie po polsku, ale w towarzystwie dwóch panów, zespół V, a utwór Czerw. Jadwiga leci bal przez białe, białe mgły. Yeah. albumu Dziwidło, kawałek zespołu V się wił w Trójce. A ja miałem pozdrawiać przecież tych, którzy słuchają na żywo, a nie gdzieś tam z taśmy wiele godzin później. Tak więc pozdrawiam serdecznie panią Alinę Izę, pana Witka, który napisał, że wióry lecą, taka muza. No to a propos tego zakładu stolarskiego i hebli. Pan Jacek, że franek to franek i lepiej krótko niż wcale. No podzielam to zdanie, tak, zdecydowanie lepiej niż wcale. Chociaż dwie godzinki, no przyznają państwo, to były dobre czasy. No, się grało przez dwie godziny. A teraz godzina, każda sekunda droga w Trójce. Więc, że tak powiem, nie ma dewaluacji, jest inflacja. Także jeszcze właśnie, kogo ja miałem pozdrawiać? Napisał pan Witek i a propos akurat kolorowych winyli, że on na swoim muzycznym koncie też ma wydany winyl metalowej kapeli sprzed lat Lord Vader. Płyta w dwóch wersjach, czarny i czerwony winyl. No to na co pan czeka? Trzeba przysłać, a ja natychmiast wyemituję. Oczywiście Lord Vader pamiętam, chyba się mówiło nawet Lord Vader, no ale niestety ten zespół no, przegrał w konkurencji z zespołem Vader z Olsztyna, który dużo dłuższą historię ma na swoim muzycznym koncie, no i też większy zasięg, jeśli chodzi o koncerty na świecie, płyty sprzedane w bardzo dużych, jak na taką ekstremalną odmianę metalu, oczywiście jak na taką muzykę, ale to były też takie czasy, że płyty się sprzedawały w większych nakładach, a oni przecież zaczęli na początku, nie, to jeszcze były lata 80. chyba, z tego co pamiętam, kiedy powstał zespół Vader w Olsztynie. No tak, dotarliśmy do momentu, kiedy jeszcze chciałbym pozdrowić Nikifora, który czekał i twierdził, że zaśnie, i stąd ten postulat, żeby pozdrawiać tych, co będą odsłuchiwać następnego dnia, ale nadepnąłem mu na ambicje i napisał, że nadal słucha pod piekliskami. Bardzo się z tego cieszę. Pani Kasia również pisze, że słuchamy na żywo. Pięknie, wspaniale. I teraz numer dwa z tej polskiej trójki w Trójce. Każde nowe zdanie, ale nie moje, lecz zespołu Waluś Kraksa, Kryzys. Za daleko krok, wypada zmienić ton. Sprawnie wymienić się tym, co prawdziwe i nie. Do końca. I pokazać, że martwiące się uciec od przeciętności zostawia. Bye.

każda sekunda droga, więc ja tu przydepczę trochę końcówkę tego utworu. Tym bardziej, że pan Witek, który słucha na żywo, a nie z taśmy, napisał a propos zespołu Lord Vader, że historii takich jest sporo. Zarówno Vader i Lord Vader występowali tego samego roku w Jarocinie. Był to bodajże rok 1986. Tutaj pan Witek pisze, że trzeba by spojrzeć do księgi naszego zespołu. No to proszę spojrzeć. Nasza płyta została wydana po latach w 2001 roku jako winyl, a potem jako CD z trzema bonusami. CD wydane na Europę oraz licencja firmy Warhymn Records na Amerykę Południową. No to pewnie w Kolumbii ta płyta została, że tak powiem, no może nie będę tutaj się wikłał w skojarzenia, ale w Kolumbii na pewno się sprzeda świetnie i w Brazylii również. A ja bym chciał posłuchać, także bardzo liczę na egzemplarz specjalnie na użytek trójkowy. Czasu jest coraz mniej, jak śpiewała Kasia Nosowska, więc jeszcze tylko krótka chwila od zespołu Bobcat, krótka muzyczna chwila. I drugi pan Witek również niech będzie pozdrowiony, bo dzisiaj właśnie panów Witków na żywo słuchających jest wielu. Bardzo państwu bardzo dziękuję. I Want to Get Out, to nie o mnie, ale może trochę o mnie, zespół Bobcat z albumu Wieczoru, a nawet Nocy. Bardzo państwu dziękuję za ostatnią godzinę. To była audycja Od Panka do Franka w Trójce, realizowana przez Elżbietę Różycką. Wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się i nazywałem się Radosławem Okrasko. Życzę wspaniałego Dnia Niepodległości, święta, świętowania, długiego spania i w ogóle słuchania Trójki oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Do usłyszenia.